заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене, і тільки мати не засне. Ти не засне, жде вона мене. Ой, мамо рідна, ти ж мене не жати, мені в наш дім ніколи не прийти. З мого серця мальва проросла і кров'ю зацвіла. Засни, засни, засни. У матерів є любі діти, а у моєї тільки квіти. Самотні мальви під вікном, мальви під вікном. Заснули вже давно самотні мальви під вікном, мальви під вікном, заснули вже давно.